aktywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm uchwalił ustawę Emerytura Plus. Posłowie odrzucili też wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Ciężarówka zdarzyła się z pociągiem w Pilawie na Mazowszu. Nikomu nic się nie stało, ale trasa kolejowa jest zablokowana. Moskwa chce od Kijowa rekompensaty za okres, gdy Krym był pod kontrolą Ukrainy. W Sejmie po dwóch ważnych głosowaniach. Posłowie zajęli się rządowym projektem o Emeryturze Plus i wnioskiem opozycji o odwołanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Od razu przenosimy się do Sejmu, tam jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Do tak zwanej 13 emerytury uprawnionych jest 9 800 000 emerytów i rencistów. Ta emerytura wyniesie 1100 zł brutto, a to oznacza, że do rąk każdego z uprawnionych trafi po 880 zł i 25 groszy. Koszt realizacji ustawy wyniesie 10 800 000 zł. Przed głosowaniem posłowie opozycji apelowali o przyjęcie poprawek do ustawy. Dotyczyły one m.in. cykliczności wypłacanego świadczenia, jego waloryzacji oraz by nie podlegało opodatkowaniu. Poprawki przepadły w głosowaniu, zwracała na to uwagę Mirosława Nykiel z Platformy Obywatelskiej. W poprawkach była propozycja, by było wypłacane na kolejne lata. Co rekomenduje komisja? Odrzucenie głosami PiS. Moje pytanie do przedstawicieli rządu. Dlaczego? Czy dlatego, że to forma jednorazowego przekupstwa? Na zarzuty opozycji odpowiadała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak podkreślała, emeryci i renciści czekają na każdą złotówkę. Bardzo trudno z tego niewysokiego świadczenia uzbierać trochę więcej pieniędzy, żeby zrobić drobny remont, prezent, no nie wiem, na komunię, kupić sobie coś większego, lodówkę, pralkę, tego typu zakupy. Sejm odrzucił też wniosek Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności ministrowi rolnictwa. Za odwołaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego opowiedziało się 170 posłów, 233 było przeciwnych, 20 wstrzymało się od głosu. Większość potrzebna do odwołania ministra wynosiła 231 głosów. Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękuję. Opiekunka w jednym ze żłobków w Bielsku Białej podejrzewana o przemoc wobec dzieci. Matka jednego z trzylatków powiedziała, że kobieta miała dyscyplinować dzieci krzykami, klapsami, a nawet uderzeniami po rękach. Sytuacja miała się powtarzać od kilku miesięcy. Sprawę bada policja. Zajął się tym także bielski magistrat, który powołał własną komisję. Podejrzewana kobieta została zawieszona w czynnościach. Wstrzymany ruch pociągów w Pilawie na Mazowszu. Na jednym z niestrzeżonych przejazdów kolejowych ciężarówka zderzyła się z pociągiem kolei mazowieckich relacji Garwolin-Strzyżyna, mówi Tomasz Biernacki ze Straży Pożarnej w Garwolinie. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, ani kierowca samochodu, ani żaden z pasażerów podróżujących pociągiem. W tej chwili to auto stoi na przejeździe, pociąg też w tym samym miejscu, w którym się zatrzymał. Powinna zapaść decyzja, w jaki sposób ten samochód holować tego przejazdu, żeby móc udrożnić ruch. Koleje mazowieckie odwołały kilka pociągów na odcinku Pilawa-Zabieszki. Została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa kursująca na odcinku Dęblin-Garwolin-Zabieszki. W uroczysku Kuropaty na obrzeżach stolicy Białorusi likwidowane są krzyże. Upamiętniają tysiące ludzi rozstrzelanych przez NKWD w czasach stalinowskich represji. Na razie nie wiadomo, ile krzyży zostało już usuniętych i kto stoi za tą akcją. Moskwa chce od Kijowa rekompensaty za okres, gdy Krym znajdował się pod kontrolą Ukrainy. Według radia Echo Moskwy specjalna grupa robocza w Dumie Państwowej podała, że chodzi o co najmniej 20 miliardów euro. Część rosyjskich i zagranicznych komentatorów nazywa żądania Rosji absurdem i niewiarygodnym cynizmem. W 2014 roku Rosja wprowadziła swoich żołnierzy na Krym, zorganizowała nielegalne referendum i na jego podstawie oderwała półwysep od Ukrainy. Pomysł wysunięcia żądań finansowych wobec Kijowa zgłosił szef Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin już w marcu. Wtedy część rosyjskich ekspertów i intelektualistów ostrzegła, że takimi projektami Moskwa sama sobie zaszkodzi. Niezależni komentatorzy uznali, iż jest to kolejny blef Rosji, która chce zaognić sytuację międzynarodową wokół Ukrainy. Politolog Igor Nikolajew w rozmowie z Radiem Echo Moskwy stwierdził, że Rosja nie ma żadnych szans na to, aby jakakolwiek poważna międzynarodowa instytucja zajęła się roszczeniami wysuwanymi przez agresję

Jak zawsze trzecią godzinę naszych spotkań do południa rozpoczyna piosenka dnia. Dzisiaj to raczej utwór dnia Hania Rani. 13 minut po 11. Dada Contours już oficjalnie ogłaszają płytę numer 3 Help Us Stranger. Ukaże się 21 czerwca. Da Contours, Hands, w czerwcu płyta numer 3. Pani Anna napisała: słucham radia od wielu lat, pierwszy raz piszę, bo dzisiejsze YouTube ratuje mój stan psychiczny. Otworzyłam szeroko okno, popatrzyłam na zieleń i pogłośniłam radio. I już może być tylko lepiej. Pani Anno, może być jeszcze lepiej. Don't say With or Without You w wersji koncertowej. Pojawiło się niepokojąco wiele informacji i sygnałów od państwa, że nie da się pracować przy dzisiejszym do południa. Żeby to się źle dla państwa nie skończyło, bo jeszcze dużo pięknej muzyki przed nami do południa. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, jestem także na Facebooku i na Instagramie. A dzisiaj w warszawskim kinie Illusion rozpoczyna się 16. edycja Święta Niemego Kina. W tym roku pod znakiem Sherlocka Holmesa. Wioletta Myszkowska i jej goście opowiedzą o pierwszych w historii kina kreacjach aktorskich genialnego detektywa. Jeśli spojrzymy na kino ostatnich lat, okaże się, że opowiada ono historię o Sherlocku starszym i młodszym, wiktoriańskim i współczesnym, w Londynie, w Nowym Jorku i w Tokio, gdzie jest kobietą. Ale jak mówi filmoznawczyni Katarzyna Wajda, nie jest to nic nowego. Kino od początku swojego istnienia wykorzystywało fenomen Sherlocka Holmesa, bo pierwszy Sherlockowy film to jest rok 1899. Sherlock Holmes Baffled, czyli Sherlock Holmes Wyciężony, pokazuje, jak bez szacunku i jak dosyć instrumentalnie filmowcy wykorzystywali tę figurę. Właśnie w tym pierwszym filmie zostaje pokonany. Podczas Święta Niemego Kina zobaczymy kilka innych zaskakujących twarzy Sherlocka Holmesa. Najstarszy film, jaki pokażemy, to jest Sherlock Holmes. Parodia z roku 1912. Bardzo popularne wtedy kino psie. To, co łączyło filmy tego nurtu, to jest właśnie eksponowanie psiego bohatera, który jest mądrzejszy od ludzi. W naszym przypadku to jest teoretycznie asystent detektywa, ale w praktyce to on prowadzi śledztwo. Poważniejszą twarz Sherlocka zobaczyć można na przykład w Znaku Czterech z 1923 roku. Będzie to okazja, żeby zobaczyć Benedicta Cumberbatcha Ery Niemej, czyli Eleanor Wooda. Film, który zobaczymy, on też był uważany za taką najambitniejszą próbą ekranizacji prozy Conan Doyle'a. Zresztą z jego błogosławieństwem. Właściwie wszystkie filmy, które pokazujemy, Conan Doyle albo widział, albo mógł zobaczyć. Akurat Eleanor Wooda bardzo podziwiał, zresztą podarował mu szlafrok. To był wybitny aktor teatralny. Nauczył się grać na skrzypca na potrzeby filmu, żeby film był niemy. Był też Sherlock w wyobrażeniu amerykańskim, gdzie twórca chciał rozwiązać problem jego stanu kawalerskiego. Sherlock Holmes z 1916 roku. Pierwszy taki najsłynniejszy apokryf Sherlockowy z inną ikoną Sherlockową, czyli z Williamem Gillettem. Napisał wcześniej sztukę. W ówczesnym teatrze taki motyw melodramatyczny, romansowy był obowiązkowy. Jak wiadomo, w świecie Watsona i Holmesa tych kobiet nie ma wiele. Więc William Gillette nadał telegram do Conan Doyle'a z pytaniem, czy mogę ożenić Holmesa. I dostał odpowiedź, ożeń go, zabij go, zrób z nim co chcesz. Zostanie wyświetlona jeszcze jedna adaptacja przygód detektywa. Ostatnia nie ma produkcja z tym bohaterem. Do niedawna uważana za zaginioną, mówi Elżbieta Wysocka, kuratorka Święta Niemego Kina. W 2009 roku otrzymaliśmy tajemniczy telefon, że jest jakaś pula puszek z tajemniczą zawartością w zabudowaniach parafii w Sosnowcu. I że puszki dziwnie pachną. Bo taśma nitro, taka łatwopalna, rozkładając się, ma taki bardzo specyficzny, żrący zapach. A wśród nich był film zatytułowany Pes Baskervillski. Nie trzeba było Sherlocka, żeby się domyślić, że chodzi o psa Baskervillów z napisami czeskimi. To jest film z 1929 roku. Film nadal ma pewne dziury narracyjne w akcie drugim i trzecim. Ze względu na to, żeby naszego widza nie stracić, żeby ten spisek i narracja detektywistyczna mogła się spokojnie toczyć, tam wstawiliśmy fotosy z komentarzem. Powstało również wiele filmów inspirowanych postacią Sherlocka Holmesa. O pannie detektyw, Miss Clever, parodie amerykańskie czy czeskie. I te filmy również będziemy mogli obejrzeć podczas Święta Niemego Kina. Zależy nam też na tym, żeby widzowie pamiętali, że kino nie zaczęło się 20 czy 40 lat temu, tylko ma już 110 lat. I jeszcze dodajmy, że pokazy filmów odbywają się z muzyką graną na żywo. Więcej informacji na stronie świętoniemegokina.pl. A my mamy dla państwa kilka zaproszeń na dzisiejsze i jutrzejsze wieczorne pokazy filmów o Sherlocku Holmesie właśnie z muzyką na żywo. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Udający się na wycieczkę do Dubaju odwiedzą najwyższy budynek świata, sztuczne wyspy i luksusowe centra handlowe, a także wyruszą na pustynne safari. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Polskie Radio Dzieciom gra już 4 lata. Nadajemy audycje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych od rana do wieczora. Zapraszamy dzieci do słuchania nas przez odbiorniki DAB+, bezpłatną aplikację na smartfonie lub przez naszą stronę polskieradiodziecom.pl. A gdy już dzieci zasną, rodziców uspokajamy świetną muzyką i poradami naszych ekspertów. Przekonajcie się sami. Wow! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 11.30. Napisała do mnie pani Anna, że rzeczywiście dzisiaj ciężko skupić się w pracy. I pani Anna pisze dalej. Dlatego zrobiłam sobie przerwę i pojechałam na zmianę opon. Jest pięknie, ciepło i wiosennie. I wiosna naprawdę przyszła, bo panowie zaczęli się już bardziej oglądać, co oznacza, że obudzili się już z zimowego snu. Katarzyna Pruchnicka obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie nie wiem, czy zapytać cię o panów obudzonych z zimowego snu. Nie, też tego nie skomentuję. Wiesz, ja myślałam, że czy oglądają się za oponami, ale chyba nie będziemy w to brnąć, prawda? No, możemy ewentualnie, czy panowie oglądają się za jakimś dobrym posiłkiem na przykład. Mogą, pewnie tak. A nóż widelec. Chociaż pomyślałam, że dobry posiłek to tak nos, wiesz, tak jak w filmach animowanych widać zapach narysowany i tak wodzony jest ktoś za nos właśnie tym zapachem. No dobrze, wiosna u mnie też na talerzu, chociaż trochę, bo pomyślałam sobie, że nie powinnam już mówić o warzywach korzeniowych, bo to przednówkowa kuchnia, a ona powinna powoli odchodzić wraz z przymrozkami. Na nowaliki jeszcze niestety czekamy, no bo te najpierwsze, często są przez rolników trochę popędzane, a takich jeść nie chcemy. No choć muszę przyznać, że ja młodą kapustę już zrobiłam w weekend. Nie mogłam się doczekać takich wiosennych dań. Była dymka w środku, było bardzo dużo kopru, no i sporo pieprzu, bo ja lubię. No ale o poradę na temat tego, co jeść teraz, żeby przywołać wiosnę na talerz, poprosiłam Małgosię Mintę, dziennikarkę kulinarną i blogerkę. Tutaj rozwiązania są dwa. Po pierwsze, to są takie półdzikie nawaliki, na przykład czosnek niedźwiedzi. Czosnek niedźwiedzi to jest dziki czosnek. Wygląda trochę jak konwalia, tyle że bez kwiatków. Jednak wystarczy dotknąć jego listków, żeby od razu się przekonać, że to jednak jest bliżej spokrewnione z czosnkiem niż z kwiatkami, które mają ładnie pachnieć nam w wazonie. Natomiast czosnek niedźwiedzi w Polsce znajduje się pod częściową ochroną. I można go zbierać tylko w określonych stanowiskach, dlatego zdecydowanie lepiej kupować go w sprawdzonych miejscach, na przykład na bazarkach, gdzie jest sprzedawany czosnek z upraw, bo taki czosnek można sobie też posadzić na działce czy w ogrodzie, to jest roślina wieloletnia. Także jeśli mamy kawałek ziemi albo jakąś solidną donicę, to też można się połasić o taką własną uprawę. Oprócz tego, że jest niezwykle aromatyczny, pyszny, bardzo zdrowy, no to jest jedną z pierwszych takich roślin, którą my możemy na wiosnę jeść. Drugie rozwiązanie to nawaliki, znowu, które sobie zrobimy sami, czyli kiełki. Pewnie ten początek wiosny się nam może kojarzyć właśnie z uprawami rzeżuchy, która gdzieś później trafia na wielkanocny stół. Ale równie dobrze ta rzeżucha może być codziennie na kanapce. I w ślad za tą rzeżuchą możemy też uprawiać sobie inne kiełki. Możemy tu skorzystać albo ze specjalistycznej kiełkownicy, czyli takiego naczynia z perforowanymi półeczkami, które pozwalają na odciekanie wody, ale jednocześnie utrzymanie jakiegoś poziomu wilgotności dla tych kiełków. Albo możemy też je hodować czy uprawiać w słoiku przykrytym ligniną i po prostu regularnie, dwa razy dziennie, na przykład delikatnie przepłukiwać wodą, usuwać nadmiar wody. No więc wyhodowaliśmy już sobie kiełki fasoli mung albo brokułów. Mamy prosto z targu bukiet liści czosnku niedźwiedziego. Przynosimy to wszystko do domu i co? Czosnek niedźwiedzi możemy używać tak jak szpinak, czyli mamy te cudowne, piękne liście, ciemnozielone i możemy je lekko zblanszować. Możemy świeżo umyte dodać po prostu do sałaty. Uprzedzam, są bardzo, bardzo czosnkowe. Możemy dodać całe liście do risotto, do makaronu. Możemy takie liście zmielić z twarożkiem, mieć pastę. Możemy zrobić z nich świetne pesto. Dodać powiedzmy 3 części liści czosnku, jedną część natki pietruszki, żeby trochę jednak zbalansować ten mocny aromat. Pestki słonecznika albo pinię, oliwę albo olej słonecznikowy, parmezan starty albo grana padano i mamy świetne pesto, które można jeść z serem, z chlebem, ze wszystkim właściwie, ze zgrillowaną rybą. A z kiełkami, no kiełki są małymi bombami witaminowymi, bo nawet sobie pomyślimy, że w tym kiełku jest zawarte wszystko to, co ta roślina musi mieć na start. Tam są wszystkie witaminy, niezbędne substancje odżywcze, aminokwasy, sole mineralne. One tak jak mają w sobie skondensowane składniki odżywcze, tak samo mają w sobie skondensowany smak. Także na przykład kiełki rzodkiewki są dość ostre, kiełki kapusty faktycznie będą smakować jak kapusta albo brokuł jak brokuł. Także też możemy się nimi bawić, dodając na przykład do koktajli warzywnych albo jakiś smoothie, też takie rzeczy, po które instynktownie właściwie na wiosnę sięgamy. No i dziękując za porady odnośnie kiełków i nie tylko, pozwolę sobie Małgorzacie Mincie pogratulować, no bo jej blog Minta Eats został kilka dni temu doceniony prestiżową nagrodą Académie Internationale de la Gastronomie w kategorii multimedia. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że Akademia docenia wkład Małgosi w promocję kuchni i gastronomii polskiej za granicą. Ja serdecznie gratuluję, bo Małgorzata Minta pojawia się czasem tu u nas i tak czuję od serca, że powinna. To ja w takim razie dołączę się do tych gratulacji. Bardzo się cieszę. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pearl Jam, Even Flow. Więcej muzyki z Seattle, więcej grunge'u jutro. Między 6 a 9 będę mieć wielką przyjemność zastąpić Wojciecha Mana i Państwa w ten jutrzejszy piątek obudzić. Przyjemności nie koniec, chociaż proszę już nie dzwonić w sprawie zaproszeń na Święto Niemego Kina. Już wszystkie zaproszenia rozdane, ale nasz numer 22,7 trójek wciąż do Państwa dyspozycji. Mamy zaproszenia na koncert Sophie Zelmani. Sophie wystąpi w najbliższy piątek, czyli jutro, o 14.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwają nasze koncertowe celebracje urodzin programu trzeciego. Mamy zaproszenia na ten koncert 22,7 trójek Sophie Zelmani jutro o 14.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A my to wydanie do południa także kończymy koncertowo, bo przecież musimy jeszcze raz sięgnąć po muzykę z tej płyty. 32 lata temu pojawiła się na amerykańskim Billboardzie, została na ponad 2 lata. The Joshua Tree, U2. Dobrego dnia. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Franczewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Z Warszawy na Off-Broadway. Właściwie dlaczego pan pisze? Zapytał mnie kiedyś oficer Służby Bezpieczeństwa w Warszawie. Inteligentny człowiek nie pisze. Inteligentny człowiek nie zostawia za sobą żadnego śladu. W najczarniejszych latach stalinizmu, kiedy byłem małym chłopcem, ojciec zabrał mnie na wystawę pod tytułem Oto Ameryka na placu Dzierżyńskiego w Warszawie. Feliks Dzierżyński, jeden z polskich bohaterów narodowych, pierwszy szef sowieckiego KGB, wówczas ČK, znany był z tego, że bardzo lubił małe dzieci, chociaż często nie lubił ich rodziców. Na wystawie pokazywano jaskrawe krawaty, krzykliwe reklamy, płonące krzyże Ku Klux Klanu oraz żuka z Colorado, który wytrenowany w specjalnych obozach w Bawarii, zrzucany nocami z samolotów, pożerał socjalistyczne ziemniaki. Wszystko to odbywało się przy dekadenckich dźwiękach boogie-woogie. Wystawa wzbudzić miała pogardę i niesmak. Wyszło odwrotnie. Tysiące warszawiaków w odświętnych ubraniach czekało codziennie w kolejce równie długiej jak przed mauzoleum Lenina w Moskwie i w uroczystym milczeniu patrzyło na krawaty, z szacunkiem słuchało boogie-woogie, pragnąc przynajmniej w ten sposób wyrazić ślepą i beznadziejną miłość do Stanów Zjednoczonych. 4 grudnia 1981 roku przyjechałem do Londynu na premierę mojej sztuki Kopciuch w Royal Court Theatre. Kupiłem zapasy żywności dla rodziny w Polsce i właśnie zamierzałem wracać, kiedy wprowadzono stan wojenny. Samoloty nie latały, wracać na razie nie było jak. Jako że Kopciuch był wielkim, prestiżowym sukcesem, obliczyłem, że pieniędzy starczy mi co najmniej na 3 tygodnie. Jedynym rozsądnym wyjściem wydawało mi się pogrążenie w alkoholizmie. Niespodziewanie Joe Murphy, rektor sławnego Bennington College w stanie Vermont, zaprosił mnie na wykłady, a mój wielki przyjaciel z International Writers Program w Iowa, Paul Engle, przysłał mi pieniądze na bilet. Urzędnik imigracyjny amerykańskiej ambasady w Londynie ze sceptycznym uśmiechem słuchał zapewnień, że powodem mojego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych nie jest ani chęć rozsiewania chorób wenerycznych, ani przygotowanie zamachu na prezydenta, tylko spełnienie młodzieńczych marzeń o wystawieniu sztuki na Broadwayu. Po półgodzinnym przesłuchaniu, gdybym miał choć odrobinę godności, powinienem obrazić się i wyjść. Ale przypomniało mi się ostrzeżenie redaktora gazety, w której kiedyś pracowałem. Januszku, zawsze wystrzegaj się pierwszych reakcji. Mogą być uczciwe. Spokorniałem i drzwi do demokracji uchyliły się przede mną. W pół roku później, ubrany w swój odświętny emigracyjny garnitur, ustawiłem się w kolejce po zniżkowe bilety do teatru na Broadwayu. Trochę mnie dziwiło, że na afiszach nie widzę nazwisk wielkich amerykańskich dramaturgów, ale pocieszyłem się, że widocznie świat poszedł naprzód, a teatr wraz z nim. Z drugiej strony, w Związku Radzieckim nazwiska wielkich pisarzy też poginęły i to często razem z ich właścicielami. Chyba że zdarzyło im się przenieść właśnie do Ameryki. Tak więc obejrzałem z należytym szacunkiem 48 sztuk i niezrażony tym doświadczeniem pomyślałem, że Amerykanie z pewnością wiedzą, co robią. Tyle, że jak na razie Broadway jest nie dla mnie. Tak więc wiosną 1983 roku zdecydowałem się na realistyczny kompromis i zacząłem szukać kontaktu z teatrami z Off-Broadway. Jedyny producent z OFF, do którego po niecałych 8 miesiącach podchodów udało mi się dotrzeć, jeszcze przed otworzeniem egzemplarza sztuki zapytał: jak duża jest obsada? Kiedy powiedziałem, że najwyżej 14 osób, zapytał, czy mogę zmniejszyć liczbę bohaterów do 7, jako że za jego pamięci żadna sztuka z większą niż 7-osobowa obsadą nie była wystawiona na Off-Broadway. Z godnością odpowiedziałem: nie. Producent wyglądał na rozbawionego, ale uścisnął mi dłoń i powiedział, że jeżeli zmienię zdanie, mogę do niego zadzwonić. Rozpierała mnie wtedy pycha. Na Off-Off-Broadway wystawiono właśnie moje 4 jednoaktówki, których w Polsce nie wystawiono, i z miejsca załapałem $250. Następnie w bardzo dobrej dzielnicy, róg Madison 74 ulicy, znalazłem na śmieciach prawie nowy materac i działający czarno-biały telewizor. Co więcej, mój przyjaciel architekt, piastujący stanowisko kucharza w McDonaldzie i mieszkający w najelegantszej części wschodniego Harlemu, podnajął mi za grosze połowę swojego pokoju, w której zmieścił się mój materac i jeszcze trochę miejsca zostało. Na przyszły tydzień byłem umówiony z bardzo wpływową osobą z amerykańskiego pen-klubu. A ponadto rozesłałem egzemplarze Kopciucha wraz ze świetnymi recenzjami z Londynu do 48 teatrów w Stanach Zjednoczonych i lada chwila oczekiwałem lawiny propozycji. Tak więc zakupiłem zapas instant coffee, ozdobne talerze jednorazówki i, nie martwiąc się o cenzurę, kończyłem pisać sztukę For Tymbras się upił, groteskowo-makabryczną wersję Hamleta z norweskiego punktu widzenia. Moja zdjęta w Polsce przez cenzurę książka Moc truchleje została wydana w podziemiu i ukazała się w Anglii, we Francji, w Niemczech Zachodnich i w Szwajcarii, co przyniosło mi co najmniej $3000. A bardzo dobry agent literacki zgodził się mnie reprezentować i obiecał, że uczyni mnie sławnym i bogatym. Z Polski też nadchodziły krzepiące wiadomości. Moja żona Ewa została wyrzucona z pracy, ale nie aresztowana, a córeczka rozwijała się harmonijnie i w wieku 3 lat znała już takie słowa jak paszport, gaz łzawiący, czołg i pałka. Raczej śmieszyło mnie niż martwiło, że w Nowym Jorku nie ma pieniędzy na 14-osobową sztukę. W Polsce, gdzie jak wiadomo pieniędzy nie ma w ogóle, dyrektor teatru nawet nie mrugnie okiem, kiedy mu się przyniesie sztukę na 30 aktorów i 20 statystów. Ktoś chorobliwie nieufny może zapytać, jak to jest możliwe. Odpowiedź jest prosta. W Polsce na wszystko, włączając w to pieniądze, należy patrzeć zgodnie z marksistowską dialektyką, jako na zjawisko niejednorodne. Jeżeli pieniędzy nie ma w ogóle, to jest tak samo, jakby ich ilość była nieograniczona. Spełniony zostać musi tylko jeden warunek. Sztuka ma bronić wartości naszego gorącego humanizmu. Ktoś chorobliwie podejrzliwy mógłby zapytać, jaka jest różnica pomiędzy naszym gorącym humanizmem a humanizmem zwykłym? Odpowiedź jest prosta. Nasz jest lepszy. W związku z tym, w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce nie wystawiono niemal żadnej prawdziwej komedii. To, z czego wolno się śmiać, nikogo nie śmieszy. To, z czego ludzie się naprawdę śmieją, nie zostaje puszczone przez cenzurę. Sprawa z tragedią wygląda jeszcze bardziej ponuro. Mój pierwszy utwór napisany dla teatru reprezentował humanizm raczej chłodny. Akt pierwszy rozgrywał się wśród alkoholików w obskurnej knajpie, drugi w pociągu jadącym do Nikot. Cenzor zażądał, aby akt pierwszy wykreślić, przez co sztuka zyska na zwartości, a w drugiej części znaleźć jakieś miejsce, do którego pociąg jedzie. Z godnością odpowiedziałem: nie. Cenzor wyglądał na rozbawionego, ale uścisnął mi dłoń i powiedział, że jeżeli zmienię zdanie, mogę do niego zadzwonić.